بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام، شب شما گلگلیا بخیر، ایشالله خوبین، سلامتین. بله، کارای خوب کردین امروز، باریکالله. نقاشی کشیدین، کتاب خوندین، بازی کردین، غذاتونم کامل خوردین، شما می کردین و دندونای قشنگیتونم مسواک زدین. بچه قایق کوچولو دارین که ممکنه اگه حوض داشته باشین میندازین تو حوض و بازی میکنین، یا کنار دریا که میرین قایقا رو میبینین؟ نه، بریم سر وقت قصه‌مون. اسمش هست قایق کوچولو. توی یه جنگل بزرگ و قشنگ و باصفا، یه سنجاب کوچولوی فروجک و بازیگوش که اسمش نرمک بود با مامان و باباش زندگی میکرد. نرمک هیچ وقت از کسی کمک نمیگرفت، حتی وقتی میخواست کارای خیلی سخت انجام بده. یه روز صبح سنجاب کوچولوی قصه‌مون تصمیم گرفت برای خودش یه قایق راست راستکی درست کنه. از خونه رفت بیرون، گشتی تو جنگل زد، یه درخت خشک و بزرگ پیدا کرد. نرمک داشت با دندونای تیز و کوچولوش تنه درخت رو میجوید تا اونو روی زمین بندازه و از چوبش استفاده بکنه برای ساخت قایق، که یه صدایی شنید، صدایی که میگفت نرمک جان، میخوای بهت کمک کنم تا اون درخت رو زودتر ببری؟ این صدای آقا سموره بود. آقا سموره دندونای بلند و تیزی داشت. اون تونست توی مدت زمان خیلی کوتاهی درخت بزرگ و خشک رو با دندونای تیز و بلندش ببره و روی زمین مندازه. نرمک بدون اینکه از آقا سموره تشکر کنه، سرگرم درست کردن قایق با تکه های چوب شد. هر کاری کرد نتونست برای نگه داشتن تکه های چوب، البته در کنار هم، چند تا دونه میخ پیدا کنه، ولی دلش هم نمیخواست از کسی کمک بگیره. نرمک دیگه داشت کم کم ناامید میشد که صدای جوجه تیغی رو شنید. جوجه تیغی گفت بخوای چند تا از تیغای خودم رو بهت بدم؟ تیغای من خیلی تیز و محکمن، درست مثل میخن. جوجه تیغی چند تا از تیغای خودش رو به نرمک داد. نرمک با اون تیغا تکه های چوب رو به هم وصل کرد و یه قایق کوچولو برای خودش درست کرد. ولی بچه‌ها جونم، قایق بادبان نداشت. سنجاب کوچولوی قصه‌مون دیگه کم کم داشت خسته می شد که یه دفعه یه صدای آشنا شنید. صدای خاله عنکبوته بود. گفت وای، چه قایق قشنگی، فقط حیف که بادبان نداره، ولی هیچ ایرادی هم نداره، من الان برات یه بادبان قشنگ درست میکنم. بعدم خاله عنکبوته شروع کرد به بافتن یه تار سفید و قشنگ و محکم برای چی بچه ها؟ قایق کوچولو. نرمک از خاله عنکبوته هم تشکر نکرد. اون بادبان قایقش رو وصل کرد و بعدم قایق کوچولوش رو انداخت توی آب. نرمک خواست سوار قایق بشه که یادش افتاد قایقش پارو نداره. داشت با خودش فکر میکرد که حالا چیکار کنه که آقا کلاقه به نرمک گفت قار، من توی لونم دوتا قاشق نقره‌ای بزرگ دارم، قار، اون قاشقا اصلا به درد من نمیخورن. وقتی آقا کلاقه قاشقای نقره رو داد به نرمک تشکر نکرد. خیلی تند و سری قاشقا رو از آقا کلاقه گرفت و شروع کرد به پارو زدن. غروب وقتی با قایق کوچولوش برگشت، مامانش گفت وای چه قایق قشنگی. پدرشم گفت مالی کی این قایق؟ کی درستش کرده؟ نرمک گفت مالی خودمه، تنهایی درستش کردم. پدر نرمک پرسید این چوبا رو کی برات بریده؟ میخا رو از کجا آوردی؟ بادبان قایقت از چی درست شده؟ پاروها رو از کجا آوردی؟ نرمک کوچولو یکم فکر کرد و بعد گفت چوبا رو آقای سمور برام برید، میخا رو جوجه تیغی به هم داد، بادبان قایقم هدیه خاله عنکبوته، پاروها رو هم که دوتا قاشق نقره‌این آقا کلاغی داد. مادر با خوشحالی گفت تو چه دوستای خوبی داری عزیزم، دست همشون درد نکنه. بابای نرمکم رو کرد به اونو گفت تشکر کردی؟ نرمک گفت خب نه. بابا گفت تا دیر نشده باید بریم، باید بریم و از آقا سموره و جوجه تیغی و خاله عنکبوت و آقا کلاغه تشکر کنیم. پسرم اگه نریم دلشون میشکنه، دیگه هیچ وقت تو انجام هیچ کاری به تو کمک نمی کنن. این کار اصلا صحیح نیست. پاشو بریم، پاشو. کوچولوهای قشنگم، من همیشه سعی میکنم تشکر بکنم از لطف شما، از توجه شما، از اینکه منو تنها نمیذارین. بله، هر شب در کنار رادیو هستین و قصه شبتون رو میشنوین، در واقع به من لطف میکنین. قربون محبت کردنتون برم. خب قصه‌مون تموم شد و من میرم و شما هم لالو کنی. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.